มีคนเลี้ยงโคคนหนึ่งคุณผู้ฟังทุกวันเขาก็เอาโควัวเนี่ยไปเลี้ยงก็พาไปเดินตามทุ่งให้มันกินหญ้าถึงเวลาก็พาไปกินน้ำดูแลนับจำนวนไปให้ครบเอากลับมาก็เอามาให้ครบก็ได้รับค่าจ้างทุกวันเด็กเลี้ยงโคเนี่ยนะไปดูแลให้เจ้าของเขาแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยจะได้รับประโยชน์รับอะไรจากโคจากวัวนี้เลยวัวควายเนี่ยทุกฟังเป็นทรัพย์สินนะเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์นี้จะยิวให้ประโยชน์ทุกปีก็ไปเป็นลูกเป็นหลานมีตัวใหม่เพิ่มขึ้นหรือก็ออกมาเป็นนมนมก็มาทำเป็นโยเกิร์ตเป็นเนยใสในก้นต่างๆได้เด็กเลี้ยงโคเนี่ยจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากโคพวกนี้เลยเพราะลำพังเป็นแค่คนเลี้ยงเฉยๆและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันศุกร์เรามาพบกันด้วยเรื่องราวเป็นนิทานเป็นชาดกบ้างที่เป็นเรื่องราวที่เล่าประกอบกันมาในพระไตรปิฎกเป็นส่วนเสริมเพิ่มเติมประกอบให้ความรู้ของเรามีความกว้างขวางขึ้นไปเข้าใจถึงบริบทเรื่องชีวิตความเป็นอยู่บางทีก็มีความพิสดารมากมายเหลือเกินแต่ก็ให้รู้ดูไปให้เป็นความรู้ประกอบเฉยๆตัวอย่างที่ยกมาในวันนี้คือเรื่องของเด็กเลี้ยงโคที่ว่าไม่ได้ลิ้มชิมรสประโยชน์หรืออะไรจากโคเลยเพราะเป็นแค่คนเลี้ยงเฉยๆหรือว่าเราเอาทัพพีเนี่ยแกว่งลงไปในหม้อตักดูซิว่าแกงนี้มันรสเผ็ดรสเค็มรสเปรี้ยวอะไรยังไงตักมาชิมทำไมต้องชิมอ่ะก็ถ้าปีมันไม่รู้รสแต่เราจุ่มลงไปรู้ว่ามันพอดีหรือยังเนี่ยมันก็จบใช่ไหมล่ะแต่มันไม่รู้มันไม่มีอินดิเคเตอร์ต่อให้เขามีอินดิเคเตอร์ตัวที่จะบ่งบอกนั่นก็เป็นของเสมือนเฉยไม่รู้ได้คนบางคนเป็นแบบนี้ทุกฝั่งเป็นเหมือนทัพพีเป็นเหมือนเด็กเลี้ยงโคอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยแต่ว่าไม่รู้เรื่องนั่นคือเรื่องของพระที่ชื่ออุทายีที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับทัพพีที่ไม่รู้รสแกงในเรื่องแรกนั้นเรามาฟังเรื่องของท่านพระอุทายีเป็นเรื่องสั้นๆอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับเรื่องของทัพพีธรรมบทแปลเรื่องพระอุทายีเถระภาคที่3เรื่องที่49พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระอุทายีเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ายาวชีวัมปิเจปาโลปันติตังปยิรูปาสตินะโสธรรมังวิชานาติทัพพีสุปรสังยถาถ้าคนพาลเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตอยู่แม้จนตลอดชีวิตเขาย่อมไม่รู้ธรรมะเหมือนทัพพีไม่รู้รสแกงฉะนั้นก็ได้ยินว่าพระอุทายีเถระนั้นเมื่อพระเถระผู้ใหญ่หลีกไปแล้วตัวเองไปสู่โรงธรรมะนั่งบนธรรมาสน์ต่อมาวันหนึ่งพวกภิกษุอาคันตุกะเห็นพระอุทายีเถระนั้นจึงเข้าใจว่าภิกษุรูปนี้จะเป็นพระมหาเถระผู้เป็นพหูสูตรภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นจึงถามปัญหาปฏิสังยุตด้วยขันธ์เป็นต้นแล้วติเตียนพระอุทายีผู้ไม่รู้อยู่ซึ่งพระพุทธวจนะอะไรอะไรว่านี้พระเถระอะไรอยู่ในพระวิหารเดียวกับพระพุทธเจ้าแท้ๆยังไม่รู้ธรรมะแม้สักว่าขันธ์ธาตุ และอายตนะดังนี้แล้วจึงได้กราบทูลความเป็นไปนั้นแด่พระตถาคตลำดับนั้นพระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่พวกภิกษุอคันตุกะจึงตรัสพระคาถานี้ว่าถ้าคนพาลเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตอยู่แม้จนตลอดชีวิตเขาย่อมไม่รู้ธรรมะเหมือนทัพพีไม่รู้รสแกงฉะนั้นบาลีว่ายาวะชีวัมปิเจพาโลบันทิตังปะยิรุปาสตินะโสธรรมังวิชานาติทัพพีสุปรสังยถาก็พึงทราบเนื้อความแห่งพระคาถานี้ว่าชื่อว่าคนผ่านนี้เข้าไปหาก็ไปนั่งใกล้บัณฑิตแม้จนตลอดชีวิตย่อมไม่รู้ปริยัติธรรมอย่างนี้ว่านี้เป็นพระพุทธพจน์พระพุทธพจน์มีประมาณเท่านี้หรือซึ่งปฏิปฏิธรรมและปฏิเวทธรรมอย่างนี้ว่าธรรมานี้เป็นเครื่องอยู่ธรรมานี้เป็นมารยาทธรรมานี้เป็นโคจรธรรมนี้เป็นไปกับด้วยโทษกรรมนี้หาโทษไม่ได้กรรมนี้ควรเสพกรรมนี้ไม่ควรเสพสิ่งนี้พึงแต่งตลอดสิ่งนี้ควรทำให้แจ้งดังนี้ถามว่าเหมือนอะไรแกว่าเหมือนทัพพีไม่รู้รสแกงฉะนั้นอธิบายว่าเหมือนอย่างว่าทัพพีแม้คนแกงต่างชนิดมีประการต่างๆอยู่จนกร่อนไปย่อมไม่รู้รสแกงว่านี้รสเค็มนี้รสจืดนี้รสขมนี้รสกืนนี้รสเผ็ดนี้รสเปรี้ยวนี้รสหวานนี้รสฝาดฉันใดคนผ่านเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตจนตลอดชีวิตย่อมไม่รู้ธรรมะมีประการดังกล่าวแล้วฉะนั้นเหมือนกันในการจบเทศนาจิตของพวกภิกษุอคันตุกะเหล่านั้นหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายดังนี้แหละเรื่องพระอุทายีเถระจบเรื่องของพระอุทายีนี่เป็นเรื่องหนึ่งเป็นหัวข้อไว้ก่อนนะท่านฟังภายหลังนี่ก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านพระอุทายีนี่อยู่หลายอย่างในเรื่องที่สองวันนี้นอกจากบุคคลที่ว่าบางทีไม่สนใจในการที่จะศึกษาหาความรู้เป็นคนพาลพวกนี้ก็มักจะบอกยากด้วยท่านผู้ฟังจะบอกยากสอนยากเป็นคนดื้อด้านตัวอย่างก็มีเรื่องของพระติสสะติสสะที่เป็นชาวสักยะนี่แหละเป็นญาติของพระพุทธเจ้าโอ้แต่ว่าบอกยากจริงๆ จะให้แบบยอมความกันอะไรเนี่ยไม่ยอมผูกเวรผูกใจเจ็บกันอยู่แต่เรายังยึดถือว่านี่เขาทำเราก่อนเขาว่าฉันก่อนเนี่ยเรื่องราวนี้ไม่จบแน่ยิ่งไปอาศัยระบบความยุติธรรมศาลสถิตยุติธรรมด้วยแล้วเนี่ยจบที่ตำรวจอยู่จบที่ศาลอยู่แต่ถ้าในใจค้างเติ่งกันอยู่เนี่ยมันไม่ลงนะเพราะนั้นให้เป็นคนที่บอกง่ายตัวอย่างของเรื่องพระติสสะในวันนี ้ธรรมบทแปลเรื่องพระติสสะเถระภาคที่หนึ่งเรื่องที่สามพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันทรงปรารภพระติสสะเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอโกชิมังอวะทิมังอชินิมังอาหาสิเมเยจะตังอุปะในหันติเวรังเตสังนะสัมมติอโกชิมังอวะทิมังอชินิมังอาหาสิเมเยจะตังนูปะในหันติเวรังเตสูปะสัมมติแปลว่าก็ชนเหล่าใดเข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่าผู้นอนได้ด่าเราผู้นอนได้ตีเราผู้นอนได้ชนะเรา ผู้นั้นได้ลักสิ่งของของเราแล้วเวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่ระงับได้ส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่าผู้นั้นได้ด่าเราผู้นั้นได้ตีเราผู้นั้นได้ชนะเราผู้นั้นได้ลักสิ่งของของเราแล้วเวรของชนเหล่านั้นย่อมระงับได้ดังได้สดับมาท่านติสะเถระนั้นเป็นโอรสพระปิตุฉาของพระผู้มีพระภาคเจ้าบวชในการที่เป็นคนแก่บริโภคลาภสการะอันเกิดขึ้นแล้วในพระพุทธศาสนามีร่างกายอ้วนพีมีจีวรรีดเรียบร้อยโดยมากนั่งอยู่ที่โรงฉันกลางวิหารภิกษุอากันตุกะทั้งหลายมาแล้วเพื่อต้องการจะเฝ้าพระตถาคตจึงได้ไปสู่สำนักแห่งเธอด้วยสำคัญว่านี้จะเป็นพระเถระผู้ใหญ่ดังนี้แล้วถามโดยเอื้อเฟื้อเพื่อถึงวัดคือแสดงข้อวัดต่างๆมีกิจควรทำมีการนวดเท้าเป็นต้นเธอก็นิ่งเสียลำดับนั้นภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งถามเธอว่าท่านมีพรรษาเท่าไรเมื่อเธอตอบว่ายังไม่มีพรรษาข้าพเจ้าบวชแล้วในการเป็นคนแก่ภิกษุนั้นจึงกล่าวขึ้นว่าท่านกลัวตาผู้มีอายุฝึกได้ยากท่านไม่รู้จักประมาณตนท่านเห็นพระเถระผู้ใหญ่มีประมาณเท่านี้แล้วไม่ทำวัดแม้สักว่าสามีจิกรรมเมื่อวัดอันพระเถระเหล่านี้ถามโดยเอื้อเฟื้ออยู่ท่านก็นิ่งเสียแม้สักว่าความรังเกียจก็ไม่มีแก่ท่านดังนี้แล้วภิกษุหนุ่มนั้นจึงดีดนิ้วมือเป็นที่รุกรานพระติสะจึงได้ทำขัตติยมานะให้เกิดขึ้นแล้วถามว่าพวกท่านมาสู่สำนักใครเมื่ออากันตุกะภิกษุเหล่านั้นตอบว่าจะมาสู่สำนักของพระศาสดาติสะจึงกล่าวขึ้นว่าก็พวกท่านรู้ไหมว่าข้าพเจ้านี้เป็นใครข้าพเจ้าจะตัดมูลคือตัดความเป็นสมณะของพวกท่านให้เสียได้ดังนี้แล้วจึงได้ร้องไห้เป็นทุกข์เสียใจได้ไปสู่สำนักของพระศาสดาระหว่างนั้นพระศาสดาจึงตรัสถามติสสะว่าติสสะเธอเป็นอะไรหนอจึงเป็นทุกข์เสียใจมีน้ำตาอาบหน้าร้องไห้มาแล้วฝ่ายภิกษุพวกอากันตุกะเหล่านั้นจึงคิดว่าภิกษุนั้นคงไปทำกรรมขุ่นมัวอะไรจึงได้ไปกับพระติสสะนั่นทีเดียวถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้นั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระติสสะนั้นอันพระศาสดาตรัสถามแล้วจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุเหล่านี้ด่าข้าพระองค์พระศาสดาก็เธอนั่งแล้วที่ไหนพระติสสะที่โรงฉันกลางวิหารพระชก้าก็ภิกษุเหล่านี้มาเธอได้เห็นหรือได้เห็นแล้วพระเจ้าข้าก็เธอได้ลุกขึ้นทำการต้อนรับหรือไม่ไม่ได้ทำเลยพระเจ้าข้าก็แล้วเธอได้ถามโดยเอื้อเฟื้อถึงการรับบริการของภิกษุเหล่านั้นหรือไม่ข้าพระองค์ไม่ได้ถามโดยเอื้อเฟื้อเลยพระเจ้าข้าก็แล้วเธอได้ถามโดยเอื้อเฟื้อถึงธรรมเนียมหรือน้ำดื่มหรือไม่ข้าพระองค์ไม่ได้ถามโดยเอื้อเฟื้อพระเจ้าข้าก็แล้วเธอได้นำอาสนะมาหรือทำการนวดเท้าให้หรือไม่ไม่ได้ทำเลยพระเจ้าข้าติสะข้อวัดทั้งปวงนั่นเธอควรทำแก่ภิกษุผู้แก่การที่เธอไม่ทำข้อวัดทั้งปวงนั่นนั่งอยู่ในท่ามกลางวิหารไม่สมควรโทษของเธอเองมีเธอจงขอโทษภิกษุทั้งหลายนั่นเสีย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกภิกษุนี้ได้ด่าข้าพระองค์ข้าพระองค์ไม่ยอมขอโทษพวกเธอติสสะเธออย่าได้ทำอย่างนี้โทษของเธอเองมีเธอจงขอโทษภิกษุเหล่านั้นเสียข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ยอมขอโทษภิกษุเหล่านี้ลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายผู้เป็นอากันตุกะจึงได้กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระติสสะนี้เป็นคนว่ายากพระศาสดาจึงได้ตรัสขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายติสสะนี้มิใช่ว่าเป็นผู้ว่ายากแต่ในบัดนี้เท่านั้นถึงในการก่อนติสสะนี้ก็เป็นคนว่ายากเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าพระองค์ทราบความที่เธอเป็นผู้ว่ายากแต่ในบัดนี้เท่านั้นก็เธอได้ทำอะไรไว้ในอดีตการพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังและได้ทรงนำเรื่องอดีตของพระติสสะตอนบุรพกรรมของพระติสสะในอดีตการเมื่อพระเจ้าพาราณสีเสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีดาบทชื่อเทวละอยู่ในหิมวันตาประเทศ8เดือนใครจะเข้าไปอาศัยพระนครอยู่4เดือนเพื่อต้องการจะเสพรสเค็มและรสเปรี้ยวจึงมาจากหิมวันตาประเทศพบพวกคนเฝ้าประตูพระนครจึงถามว่าพวกบรรพชิตผู้มาถึงพระนครนี้แล้วย่อมพักกันอยู่ที่ไหนเขาทั้งหลายเหล่านั้นจึงบอกว่าที่โรงนายช่างหม้อครับเทวราชดาบสจึงได้ไปสู่โรงนายช่างหม้อแล้วยืนที่ประตูแล้วกล่าวว่าถ้าท่านไม่มีความหนักใจข้าพเจ้าขอพักอยู่ในโรงสักราตรีหนึ่งได้หรือไม่นายช่างหม้อจึงกล่าวว่าก็ในเวลากลางคืนกิจของข้าพเจ้าที่โรงนั้นไม่มีโรงนั้นก็เป็นโรงใหญ่นิมนต์ท่านอยู่ตามสบายเถิดครับดังนี้แล้วจึงได้มอบโรงถวายเมื่อเธอเข้าไปนั่งแล้วดาบสแม้อีกคนหนึ่งชื่อนาราธะมาจากหิมวันตประเทศก็ได้ขอพักอยู่คืนหนึ่งกับนายช่างหม้อเหมือนกันนายช่างหม้อจึงคิดว่าดาบสผู้มาก่อนพึงเป็นผู้อยากจะอยู่ด้วยกันกับดาบสคนนี้หรือไม่ก็ไม่ทราบเราจะปลีกตัวเสียดังนี้แล้วจึงได้กล่าวว่าก็ถ้าท่านผู้เข้าไปก่อนจะพอใจใช้ท่านจงพักอยู่ตามความพอใจของดาบสนั้นเถอะครับนาราธะดาบสนั้นจึงได้เข้าไปหาเทวละดาบสแล้วกล่าวว่าท่านอาจารย์ถ้าท่านไม่มีความหนักใจผมขอพักอยู่ในโรงนี้สักราตรีหนึ่งเถิดก็เมื่อเทวละดาบสกล่าวว่าโรงนี้เป็นโรงใหญ่ท่านจงเข้าไปอยู่ที่ส่วนข้างหนึ่งเถิดนั่นนี้แล้วนาราธะดาบสจึงเข้าไปนั่งนะที่ส่วนข้างหนึ่งแห่งเธอผู้เข้าไปก่อนดาบสแม้ทั้งสองคนพูดปราศัยชวนให้ระลึกถึงกันแล้วในเวลาจะนอนนาราธาดาบสกำหนดที่นอนแห่งเทวราดาบสและประตูแล้วจึงเข้านอนส่วนเทวราดาบสนั้นเมื่อจะนอนก็หาได้นอนที่ตนนั่งไม่ไพ่นอนขวางที่กลางประตูนาราธาดาบสเมื่อออกไปในตอนกลางคืนจึงได้เหยียบที่ชดาของเธอเมื่อเธอกล่าวว่าใครเหยียบเราเนาะนาราธะจึงกล่าวว่าท่านอาจารย์ผมเองเทวราชดาบสกล่าวว่าเจ้าชลินขี้โกงท่านมาจากป่าแล้วเหยียบที่ชดาของเรานาราธะดาบสท่านอาจารย์ผมไม่ทราบว่าท่านนอนที่นี้ขอท่านจงอดโทษแก่ผมเถิดเมื่อเทวราชดาบสกำลังบ่นอยู่นั่นแลนาราธะจึงได้ออกไปข้างนอกแล้วเทวราชดาบส จึงมีความคิดว่าดาบทตนนี้แม้เข้ามาก็จะพึงเหยียบเราอีกดังนี้แล้วจึงได้นอนพลิกกลับหันศีรษะไปทางเท้าฝ่ายนารทะดาบทเมื่อจะเข้าไปคิดว่าแม้ทีแรกเราได้ผิดแล้วในท่านอาจารย์บัดนี้เราจะเข้าไปโดยทางเท้าของท่านดังนี้แล้วเมื่อเข้ามาจึงได้เหยียบที่ก้านคอของเทวราดาบทเทวราดาบทจึงกล่าวว่านี่ใครนารทะท่านอาจารย์ผมเองเจ้าชลินโกงทีแรกท่านเหยียบที่ชดาของเราแล้วเดี๋ยวนี้เหยียบที่ก้านคอของเราอีกเราจะสาปท่านนารทะท่านอาจารย์โทษของผมไม่มีผมไม่ทราบว่าท่านนอนแล้วอย่างนี้ผมเข้ามาด้วยคิดว่าแม้ทีแรกความผิดของเรามีอยู่เดี๋ยวนี้เราจะเข้าไปโดยทางเท้าของท่านดังนี้ขอท่านจงอดโทษแก่ผมเถิดเทวราดาบทก็ยังกล่าวว่าเจ้าชลินโกงเราจะสาปท่านนารทะกล่าวว่าท่านอาจารย์ท่านอย่าทำอย่างนี้เลยเทวราดาบทนั้นไม่เอื้อเฟื้อถ้อยคำของนารทะดาบทยังขืนสาปนารทะดาบทนั้นด้วยคาถาว่าพระอาทิตย์มีรัศมีตั้งพันมีเดชตั้งร้อยมีปกติกำจัดความมืดพอพระอาทิตย์ขึ้นมาในเวลาเช้าขอศีรษะของท่านจงแตกออกเจ็ดเสียงนารทะดาบทจึงกล่าวว่าท่านอาจารย์โทษของผมไม่มีเมื่อผมกำลังพูดอยู่ทีเดียวท่านได้สาปแล้วโทษของผู้ใดมีอยู่ขอศีรษะของผู้นั้นจงแตกของผู้ไม่มีโทษจงอย่าแตกดังนี้แล้วจึงได้สาปด้วยคาถาว่าพระอาทิตย์มีรัศมีตั้งพันมีเดชตั้งร้อยมีปกติกำจัดความมืดพอพระอาทิตย์ขึ้นมาในเวลาเช้าขอศีรษะของท่านจงแตกออกเจ็ดเสียงก็นารทะดาบทนั้นมีอนุภาพมากตามระลึกชาติได้80กับคือในอดีตการ40กับในอนาคตการ40กับเพราะฉะนั้นท่านมีความคิดว่าคำสาปนั้นจะตกในเบื้องต้นแห่งใครน้อแลเมื่อใครกรวนไปก็ทราบว่าจะตกในเทวละดาบทดังนี้แล้วนารทะจึงอาศัยความกรุณาจึงได้ห้ามอรุณด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ของตนชาวพระนครเมื่ออรุณไม่ขึ้นก็ได้พากันไปสู่ประตูพระราชวังแล้วโอดครวญว่าข้าแต่สมุติเทพเมื่อพระองค์ทรงครองราชสมบัติอยู่พระอาทิตย์ไม่ขึ้นขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดให้อรุณขึ้นเพื่อพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดพระราชาทรงพิจารณาจริยานุวัตมีกายกรรมเป็นต้นของตนแล้วมิได้ทรงเห็นการอันไม่สมควรอะไรอะไรจึงทรงพิจารณาว่าเหตุอะไรน้อแลจึงได้มีความระแวงขึ้นว่าชะรอยจะเป็นความวิวาทของพวกบรรพชิตดังนี้แล้วจึงได้ตรัสถามว่าก็พวกบรรพชิตในพระนครนี้มีอยู่บ้างหรือเมื่อมีผู้กราบทูลว่าเมื่อเวลาเย็นวันนี้มีพวกบรรพชิตมาสู่โรงนายช่างหม้อพระเจ้าข้าพระราชามีราชบุรุษถือคบเพลิงนำเสด็จไปในที่นั้นในทันทีทรงอภิวาสนารทะดาบทแล้วประทับณที่ควรข้างหนึ่งแล้วตรัสถามว่าผู้เป็นเจ้านารทะการงานทั้งหลายของพวกชมพูทวีปย่อมเป็นไปไม่ได้โลกเกิดมืดแล้วเพราะเหตุอะไรท่านอันข้าพเจ้าถามแล้วได้โปรดบอกเหตุนั้นแก่ข้าพเจ้านารทะดาบทจึงได้เล่าเรื่องทั้งปวงถวายแล้วจึงได้ถวายพระพรแก่พระราชาว่าอาตมภาพอันดาบทตนนี้สาปแล้ว พราะเหตุนี้ที่นั้นอาตมาภาพจึงได้กล่าวสาบบ้างว่าโทษของข้าพเจ้าไม่มีโทษของผู้ใดมีคำสาบจงตกลงในเบื้องบนแห่งผู้นั้นแลก็ครั้นสาบแล้วจึงคิดว่าคำสาบนั้นจะตกในเบื้องบนแห่งใครหนอแลเมื่อใครครวญไปก็เห็นว่าในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นศีรษะของอาจารย์เทวราดาบทนั้นจะแตกออกเจ็ดเสียงดังนี้แล้วได้อาศัยความกรุณาในท่านจึงมิให้อรุณขึ้นพระราชาก็อย่างไรอันตรายจะไม่พึงมีแก่เทวราดาบทเล่าก็รับนารตะก็ถ้าเทวราดาบทขอโทษอาตมภาพเสียอันตรายก็จะไม่พึงมีพระราชาถ้าอย่างนั้นท่านเทวราดาบทจงขอโทษนารตดาบทเสียเถิดเทวราชลินนั่นเหยียบอาตมภาพที่ชดาและที่คออาตมภาพไม่ยอมขอโทษชลินโกงนั่นพระราชาขอท่านจงขอโทษเถิดครับท่านอย่าทำอย่างนี้เทวราอาตมภาพไม่ยอมขอโทษพระราชาแต่ศีรษะของท่านจะแตกออกเจ็ดเสียงนะเทวราก็ยังไม่ยอมขอโทษอยู่นั่นเองลำดับนั้นพระราชาจึงตรัสกับเทวราดาบทว่าท่านจะไม่ยอมขอโทษตามความชอบใจของตนหรือดังนี้แล้วจึงรับสั่งราชบุรุษให้จับเทวราดาบทนั้นที่มือที่เท้าที่ท้องและที่คอให้ก้มลงแทบเท้าของนารตดาบทนารตจึงกล่าวขึ้นว่าอาจารย์เชิญท่านลุกขึ้นเถิดข้าพเจ้ายอมอดโทษให้ท่านแล้วแล้วจึงได้กล่าวกับพระราชาว่ามหาบพิตรดาบทนี้หาได้ขอโทษอาตมภาพด้วยความสมัครใจไม่ก็มีสระน้ำอยู่ในที่ไม่ไกลอยู่สระหนึ่งขอพระองค์รับสั่งให้เทวราชดาบทนี้ยืนทูลก้อนดินเหนียวบนศีรษะแช่น้ำอยู่ในศีรษะแค่คอแต่นี้แล้วพระราชาจึงรับสั่งให้ทำอย่างนั้นนารตดาบทจึงได้เตือนเทวราชดาบทว่าท่านอาจารย์ครั้นเมื่อผมคลายฤทธิ์แล้วเมื่อพระอาทิตย์ฉายแสงท่านพึงดำลงเสียในน้ำแล้วโผล่ขึ้นไปโดยทางอื่นก็ก้อนดินเหนียวบนศีรษะของเทวราชดาบทนั้นพอรัศมีแห่งพระอาทิตย์ถูกเข้าเท่านั้นก็แตกออกเจ็ดเสียงเทวราชดาบทนั้นดำลงหนีไปแล้วในที่อื่นตอนเวรไม่ระงับด้วยการผูกเวรพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระราชาในการนั้นได้เป็นพระอานนท์เทวราดาบทได้เป็นติสสะนารตดาบทได้เป็นเราเองถึงในครั้งนั้นติสสะนี้ก็เป็นผู้ว่ายากอย่างนี้เหมือนกันแล้วรับสั่งเรียกติสสะเทระตรัสว่าติสสะก็เมื่อภิกษุคิดอยู่ว่าเราถูกผู้นอนด่าแล้วถูกผู้นอนประหารแล้วถูกผู้นอนชนะแล้วผู้นอนได้ลักสิ่งของของเราไปแล้วดังนี้ชื่อว่าเวรย่อมไม่ระงับได้แต่เมื่อภิกษุไม่เข้าไปผูกอยู่อย่างนั้นนั่นแลเวรย่อมระงับได้แล้วเราได้ทรงภาษิตพระคาถานี้ว่าก็ชนเหล่าใดเข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่าผู้นอนได้ด่าเราผู้นอนได้ตีเราผู้นอนได้ชนะเราผู้นอนได้ลักสิ่งของของเราแล้วเวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่ระงับได้ส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่าผู้นอนได้ด่าเราผู้นอนได้ตีเราผู้นอนได้ชนะเราผู้นอนได้ลักสิ่งของของเราแล้วเวรของชนเหล่านั้นย่อมระงับได้บาลีว่า อโกชิมังอวะทิมังอชินิมังอหาสิเมเยจะตังอุปะในหันติเวรังเตสังนะสัมมติอโกชิมังอวะทิมังอิชินิมังอหาสิเมเยจะตังนูปะในหันติเวรังเตสูปะสัมมติก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอโกชิแปลว่าได้ด่าคือได้ด่าแล้วคำว่าอวะทิคือได้ตีคือทำร้ายร่างกายแล้วคำว่าอชินิคือได้ชนะหมายถึงได้ชนะเราด้วยการอ้างพยานโกงบ้างด้วยการกล่าวโต้ตอบถ้อยคำบ้างด้วยการทำให้ยิ่งกว่าการทำบ้างคำว่าอาหาสิแปลว่าได้ลักสิ่งของแล้วหมายถึงผู้นอนได้ลักเอาของคือบรรดาวัตถุทั้งหลายมีผ้าเป็นต้นซึ่งได้สิ่งหนึ่งของเราก็คำว่าเยจะตังแปลว่าก็ชนเหล่าใดเข้าไปผูกความโกรธนั้นเป็นต้นหมายความว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งคือเทพยดาหรือมนุษย์คฤหัสถ์หรือบรรพชิตเข้าไปผูกความโกรธนั้นมีวัตถุเป็นต้นว่าคนโน้นได้ด่าเราดังนี้ดุจพวกคนขับเกวียนขันธูปเกวียนด้วยชนะและดุจพวกประมงพันสิ่งของมีปลาเน่าเป็นต้นด้วยวัตถุมีหญ้าคาเป็นต้นบ่อยๆเวรของพวกเขาที่เกิดขึ้นแล้วคราวเดียวย่อมไม่ระงับคือว่าย่อมไม่สงบลงได้ส่วนคำว่าเยจะตังนูปะในหันติหมายถึงส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้คือชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกความโกรธนั้นมีคำด่าเป็นต้นเป็นที่ตั้งด้วยอำนาจการไม่ระลึกถึงและการไม่ทำในใจบ้างด้วยอำนาจการพิจารณาเห็นกรรมอย่างนี้ว่าใครๆผู้หาโทษไม่ได้แม้อันท่านคงจะด่าแล้วในภพก่อนคงประหารแล้วในภพก่อนคงจะเบิกพยานโกงชนะแล้วในภพก่อนสิ่งของอะไรๆของใครๆอันท่านคงจะข่มเหงจริงเอาแล้วในภพก่อนเพราะฉะนั้นท่านแม้เป็นผู้ไม่มีโทษจึงได้ผลที่ไม่น่าปรารถนามีคำด่าเป็นต้นเวรของชนเหล่านั้นแม้เกิดแล้วเพราะความประมาทย่อมสงบลงได้ด้วยการไม่ผูกโกรธนี้ดุจไฟไม่มีเชื้อเกิดขึ้นแล้วดับไปฉะนั้นก็ในการจบเทศนาภิกษุแสนหนึ่งได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นพระธรรมเทศนาได้เป็นคาถามีประโยชน์แก่มหาชนแล้วพระติสสะเถระถึงแม้เป็นคนว่ายากก็กลายเป็นคนว่าง่ายแล้วแหละเรื่องพระติสสะเถระจบ เราจะให้รู้เข้าถึงธรรมะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ในทุกฝั่งดูอย่างคนในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนนั่งติดชายสังกติของพระพุทธเจ้าเขายังจะหาความรู้ใส่หัวใส่อะไรไว้เนี่ยไม่ได้เหมือนคนเลี้ยงโคเหมือนทัพพีไม่ได้จะได้ประโยชน์จากโคไม่ได้จะรู้รสแกงได้อย่าทำอย่างนั้นเราจะทำยังไงไม่ให้เป็นอย่างนั้นท่านฟังคือเราต้องรู้จักการปฏิบัติการนำธรรมะจากที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเข้าสู่ในใจมันไม่ได้ลำพังแค่ว่าอยู่กายใกล้กันแต่ว่าใจนั้นใกล้กันไหมจิตใจนั้นไปในแนวทางเดียวกันไหมนี่ก็เรื่องสำคัญเรื่องที่สามนี้เปรียบเทียบระหว่างภิกษุรูปหนึ่งที่ว่าก็ไม่ได้สนใจจะปฏิบัติเปรียบเทียบกับภิกษุอีกรูปหนึ่งที่สนใจในการปฏิบัติอย่างมากสนใจในการทำการปฏิบัตินี่ทำให้ความรู้เนี่ยมันเข้าไปสู่ในใจได้จะทำให้จากที่ว่าเป็นแค่เด็กเลี้ยงวัวเฉย มาเป็นเจ้าของโคได้จากที่ว่าจำธรรมะรู้ธรรมะเฉยมาเป็นเจ้าของแห่งธรรมะได้นำธรรมะให้มันมาชุ่มชโลมใจได้เรื่องของภิกษุสองรูปธรรมบทแปลเรื่องภิกษุสองสหายภาคที่หนึ่งเรื่องที่14พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภภิกษุสองสหายตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพระหุมปิเจสหิตังพาสมโนเป็นต้นก็ความพิสดารในเรื่องนี้มีดังนี้ว่ากุลบุตรสองคนชาวกรุงสาวัตถีเป็นสหายกันไปยังวิหารฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วละกามทั้งหลายออกบวชถวายชีวิตในพระศาสนาของพระศาสดาอยู่ในสำนักของพระอาจารย์และพระอุปชาตลอด5ปีแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามถึงธุระในพระศาสนาได้ฟังวิปัสสนาธุระและคันธธุระโดยพิสดารแล้วรูปหนึ่งกราบทูลก่อนว่าข้าพระองค์บวชแล้วเมื่อตอนแก่ไม่สามารถจะบำเพ็ญคันธธุระได้แต่จะบำเพ็ญวิปัสสนาธุระดังนี้แล้วจึงทูลให้พระศาสดาตรัสบอกวิปัสสนาจนถึงพระอรหันตภาคเพียรพยายามอยู่บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายฝ่ายภิกษุอีกรูปหนึ่งคิดว่าเราจะบำเพ็ญคันธธุระดังนี้แล้วเรียนพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกโดยลำดับกล่าวธรรมสวดสรพัญญะในสถานที่ที่ตนไปแล้วเที่ยวบอกธรรมะแก่ภิกษุ500รูปได้เป็นอาจารย์ของคณะใหญ่18คณะภิกษุทั้งหลายเรียนพระกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาแล้วได้ไปสู่ที่อยู่ของพระเถระรูปแรกรูปที่มาเป็นวิปัสสนาตั้งอยู่ในโอวาทของท่านบรรลุพระอรหันต์แล้วนมัสการพระเถระเรียนว่ากระผมทั้งหลายใคร่จะเฝ้าพระศาสดาพระเถระจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นไปเถิดท่านผู้มีอายุท่านทั้งหลายจงถวายบังคมพระศาสดานมัสการพระมหาเถระทั้ง80ตามคำของเราจงบอกกับพระเถระผู้สหายของเราบ้างว่าท่านอาจารย์ของกระผมทั้งหลายนมัสการใต้เท้าเมื่อกล่าวดังนี้แล้วก็ได้ส่งลูกศิษย์ทั้ง500คนนั้นไปภิกษุเหล่านั้นไปสู่วิหารถวายบังคมพระศาสดานมัสการพระอสีติมหาเถระแล้วไปสู่สำนักของพระเถระที่เรียนคันธธุระแล้วเรียนว่าใต้เท้าขอรับท่านอาจารย์ของพวกกระผมนมัสการถึงใต้เท้าเมื่อพระเถระที่เรียนกันตาธุระถามว่าก็อาจารย์ของท่านนั้นเป็นใครภิกษุเหล่านั้นจึงได้เรียนว่าเป็นสหายของใต้เท้าขอรับเมื่อพระเถระที่เป็นวิปัสสนาภิกษุทรงข่าวเยี่ยมอย่างนี้อยู่เรื่อยพระภิกษุผู้เรียนกันตาธุระอดทนอยู่ได้สิ้นการเล็กน้อยภายหลังไม่สามารถอดทนอยู่ได้เมื่อพวกพระอาคันตุกะมาเรียนว่าท่านอาจารย์ของพวกกระผมนมัสการใต้เท้าก็ได้ถามภิกษุเหล่านั้นว่าอาจารย์ของท่านนั้นเป็นใครเมื่อภิกษุเหล่านั้นเรียนว่าเป็นภิกษุผู้สหายเรียนวิปัสสนาของใต้เท้าครับภิกษุเถระผู้เรียนกันตาธุระจึงได้ถามว่าก็อะไรเล่าที่พวกท่านเรียนในสำนักของภิกษุนั้นบรรดานิกายมีทีฆนิกายเป็นต้น นิกายใดนิกายหนึ่งหรือในบรรดาปิฎกสามปิฎกใดปิฎกหนึ่งอย่างนั้นหรือเมื่อได้ตามดังนี้แล้วก็มีความคิดว่าสหายของเราย่อมไม่รู้คาถาแม้ประกอบด้วยสี่บทถือผ้าบางสกุลเข้าป่าแต่ในคราวบวชแล้วยังได้อันเตวาสิกคือลูกศิษย์มากมายเนาะในการที่เธอมาเราควรจะถามปัญหาดูในการต่อมาพระเถระผู้เป็นฝ่ายวิปัสสนาได้เข้ามาเฝ้าพระศาสดาเก็บบาจิบอนไว้ในสำนักของพระเถระผู้สหายไปถวายบังคมพระศาสดานมัสการพระอาสีติมหาเถระแล้วก็กลับมาที่อยู่ของพระเถระผู้เรียนคันธาธุระผู้เป็นสหายแล้วนั้นพระคันธาธุระเถระให้ภิกษุทั้งหลายทำวัดแก่ท่านถือเอาอาสนะมีประมาณเสมอกันนั่งแล้วด้วยตั้งใจว่าจะถามปัญหาขณะนั้นพระศาสดาทรงทราบว่าคันธาธุระภิกษุนี้เบียดเบียนบุตรของเราผู้มีรูปเห็นป่านนี้แล้วจะพึงเกิดในนรกด้วยทรงเอ็นดูในเธอทำประหนึ่งเสด็จเที่ยวจาริกไปในวิหารเสด็จถึงสถานที่เธอทั้งสองนั่งแล้วประทับนั่งเหนือพุทธอาสน์ที่เธอจัดไว้แต่จริงภิกษุทั้งหลายเมื่อจะนั่งในที่นั้นๆจัดอาสนะสำหรับพระพุทธเจ้าก่อนแล้วจึงนั่งประเหตุนั้นพระศาสดาจึงประทับนั่งเหนืออาสนะที่พระคันธาธุระภิกษุนั้นจัดไว้โดยปกตินั่นแหละก็แลครั้นประทับนั่งแล้วจึงตรัสถามปัญหาในปฐมฌานกับคันธาธุระภิกษุเมื่อเธอทูลตอบไม่ได้จึงตรัสถามปัญหาในรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติทั้ง8ตั้งแต่ทุติยฌานเป็นต้นไปพระคันธาธุระภิกษุก็ไม่อาจทูลตอบได้แม้แต่ข้อเดียวพระวิปัสสนาเถระนอกนี้ทูลตอบปัญหานั้นได้ทั้งหมดที่นั้นพระศาสดาตรัสตามปัญหาในโสดาปัตติมรรคกับเธอพระคันธาธุระภิกษุก็มีสามารถทูลตอบได้แต่นั้นก็จึงถามปัญหากับพระกีนาสพเถระผู้เป็นฝ่ายวิปัสสนาธุระพระเถระก็ทูลตอบได้พระศาสดาทรงชมเชยว่าสาธุสาธุคือดีละดีละแล้วตรัสตามปัญหาแม้ในมรรคที่เหลือทั้งหลายโดยลำดับพระคันธาธุระเถระไม่อาจทูลตอบปัญหาได้สักข้อเดียวส่วนพระวิปัสสนาเถระผู้เป็นกีนาสพทูลตอบปัญหาที่ตรัสถามแล้วถามแล้วได้พระศาสดาได้ประทานสาธุการแก่พระกีนาสพผู้วิปัสสนาธุระนั้นในฐานะทั้งสี่เทวดาทั้งหมดตั้งต้นแต่ปุมมะเทวดาจนถึงพรหมโลกนาคและครุฑได้ฟังสาธุการนั้นแล้วก็ได้ให้สาธุการพวกอันเตวาสิกและสัทธิวิหาริกของพระเถระผู้คันธาธุระได้สดับสาธุการนั้นแล้วจึงยกโทษพระศาสดาว่าพระศาสดาทรงทำกรรมอะไรนี่พระองค์ได้ประทานสาธุการแก่พระเถระแก่ผู้ไม่รู้อะไรๆในฐานะทั้งสี่ส่วนท่านอาจารย์ของพวกเราผู้ทรงจำพระปริยัติธรรมไม่ได้ทั้งหมดเป็นหัวหน้าภิกษุประมาณ500รูปพระองค์ไม่ได้ทรงทำแม้สักว่าความสรรเสริญลำดับนั้นพระศาสดาจึงตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอกล่าวอะไรกันนี่เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเนื้อความนั้นแล้วจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย อาจารย์ของเธอเป็นเช่นกับผู้รักษาโคทั้งหลายเพื่อค่าจ้างในศาสนาของเราส่วนบุตรของเราเป็นเช่นกับเจ้าของผู้บริโภคเป็นจะโกรธตามชอบใจดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าหากว่านรชนกล่าวพระพุทธพจน์อันมีประโยชน์เกื้อกูลแม้มากแต่เป็นผู้ประมาทแล้วไม่ทำตามพระพุทธพจน์นั้นใสเขาย่อมไม่เป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญผลเหมือนคนเลี้ยงโคนับโคทั้งหลายของชนเหล่าอื่นย่อมเป็นผู้ไม่มีส่วนแห่งปัญจโครสฉะนั้นหากว่านรชนกล่าวพระพุทธพจน์อันมีประโยชน์เกื้อกูลแม้น้อยแต่เป็นผู้มีปกติประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมใช้เขาละราคะโทสะและโมหะแล้วรู้ชอบมีจิตหลุดพ้นดีแล้วหมดความเยื่อใยในโลกนี้หรือโลกหน้าย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญผลบาลีว่าพระหุมปิเจสหิตังภาสมาโนนตกะโรโหตินโรปมะโตโกโปวะคาโวคณะยังปะเรสังนาภาคะวาสามัญยัสสะโหติอัปปัมหิเจสหิตังภาสมาโนธรรมัสสะโหติอนุธรรมจารีรากัญจะโทสัญจะปหายะโมหังสมัตปะชาโนสุวิมุตตจิตโตอนุปาทิยาโนอิทะวาหุรังวาสภาคะวาสามัญยัสสะโหติก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสหิตังแปลว่าอันมีประโยชน์เกื้อกูลนี้เป็นชื่อแห่งพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกนรชนเข้าไปหาอาจารย์ทั้งหลายเล่าเรียนพระพุทธพจน์นั้นแล้วได้กล่าวคือบอกได้แก่แสดงอยู่ซึ่งพระพุทธพจน์แม้มากแก่ชนเหล่าอื่นแต่หาเป็นผู้ทำกิจอันการกับบุคคลฝั่งธรรมนั้นแล้วจะพึงทำไม่คือไม่ยังการทำไว้ในใจให้เป็นไปด้วยอำนาจแห่งไตรลักษณ์มีอนิจจลักษณะเป็นต้นชั่วขณะแม้สักว่าไก่ปรบปีกนรชนนั้นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งผลสักว่าการทำวัดปฏิวัติจากสำนักของอันเตวาสิกทั้งหลายอย่างเดียวแต่หาเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณเครื่องเป็นสมณะใหม่เหมือนคนเลี้ยงโครักษาโคทั้งหลายเพื่อค่าจ้างประจำวันรับโคไปแต่เช้าตรู่เวลาเย็นนับโคมอบส่งคืนให้แก่เจ้าของทั้งหลายแล้วรับเอาเพียงค่าจ้างรายวันแต่ไม่ได้เพื่อบริโภคปัญจโกรสตามความชอบใจฉะนั้นแหละเหมือนอย่างบ้าเจ้าของโคพวกเดียวย่อมบริโภคปัญจโกรสแห่งโคทั้งหลายที่นายโคบาลมอบให้แล้วฉันใดการกับบุคคลทั้งหลายฟังธรรมะอันนรชนนั้นกล่าวแล้วปฏิบัติตามที่นรชนนั้นพร่ำสอนแล้วก็ฉะนั้นบางพวกบรรลุปฐมฌานเป็นต้นบางพวกเจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุมรรคและผลจัดว่าเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณเรื่องเป็นสมณะเหมือนพวกเจ้าของโคย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งโครสฉะนั้นพระศาสดาตรัสคาถาที่หนึ่งด้วยอำนาจแห่งภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลผู้มีสุตตะมากแต่มีปกติอยู่ด้วยความประมาทไม่ประพฤติแล้วในการทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายด้วยอำนาจแห่งไตรลักษณ์มีอนิจจลักษณะเป็นต้นหาตรัสด้วยอำนาจแห่งภิกษุผู้ทุศีลใหม่ ด้วยประการฉะนี้ส่วนคาถาที่สองพระองค์ตรัสด้วยอำนาจแห่งกาลกะบุคคลผู้แม้มีสุตะน้อยแต่ทำกรรมในการทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายอยู่ในคำเหล่านั้นคำว่าอัปปัมปิเจแปลว่าหากว่าแม้น้อยหมายความว่าน้อยคือแม้เพียงหนึ่งวรรคหรือสองวรรคก็ที่ว่าธรรมัสสะโหติอนุตมจารีแปลว่าผู้มีปกติประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมหมายความว่านรชนรู้อัตถะรู้ธรรมะแล้วประพฤติธรรมอันสมควรแก่โลกุตรธรรม9คือประเภทแห่งธรรมมีปาริสุทธิศีล4ทุดงคุณและอสุภกรรมฐานเป็นต้นที่นับว่าข้อปฏิบัติอันเป็นส่วนเบื้องต้นย่อมเป็นผู้ชื่อว่ามีปกติประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมคือย่อมประพฤติหวังการทดลองอยู่ว่าเราจะแทงตลอดในวันนี้เราจะแทงตลอดในวันนี้เดียวเราชนนั้นละราคะโทสะและโมหะด้วยข้อปฏิบัติชอบนี้แล้วกำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้โดยชอบคือโดยเหตุโดยนัยยะมีจิตหลุดพ้นดีแล้วด้วยอำนาจแห่งตะทังควิมุตติวิกะขัมภนะวิมุตติสมุจเจตวิมุตติปฏิปัสสติวิมุตติและนิสสรณวิมุตติหมดความถือมั่นอยู่ในโลกนี้หรือในโลกอื่นคือไม่เข้าไปยึดถือขันธ์อายตนะและธาตุทั้งหลายอันนับเนื่องในโลกนี้และโลกอื่นหรืออันเป็นภายในและภายนอกด้วยอุปทาน4ชื่อว่าเป็นมหากีณาสพย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณเครื่องเป็นสมณะคือผลอันมาแล้วด้วยอำนาจแห่งคุณเครื่องเป็นสมณะกล่าวคือมรรคและแห่งคุณเครื่องเป็นสมณะคือกองแห่งอสังคตธรรมทั้ง5พระศาสดาทรงรวบยอดแห่งเทศนาด้วยพระอรหันต์เหมือนนายช่างถือเอายอดแห่งเรือนด้วยยอดแก้วฉะนั้นแหละก็ในการจบเทศนาจนเป็นเนินมากได้เป็นอริยบุคคลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นเทศนามีประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แหละเรื่องภิกษุสองสหายจบคนที่เมื่อได้ฟังธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ลำบากด้วยเหตุแห่งธรรมเป็นผู้ที่รับโอชารสของธรรมานี่สุดยอดเลยเยี่ยมที่สุดตัวอย่างสุดท้ายในวันนี้เป็นเรื่องของภิกษุณีรูปหนึ่งที่ได้ยินได้ฟังนี่แหละเรื่องราวคำบอกเล่าจากคนนั้นคนนี้เกี่ยวกับธรรมะตัวเองก็พยายามจะฝึกพยายามจะทำหลีกออกจากเรือนเข้าสู่วัดหลีกออกจากวัดเข้าสู่ป่าจนกระทั่งปฏิบัติให้ดีให้ได้นั่นก็เรื่องของภิกษุณีที่ชื่อว่าธรรมทินนาแต่ก็เป็นผู้ที่มีความรู้เป็นธรรมกถึกประวัติของท่านนั้นเราจะได้มาพูดคุยกันในช่วงของกุฎเพชรในพระไตรปิฎกในส่วนของที่เป็นเอตตัคคะวันนี้ฟังเรื่องราวของภิกษุณีธรรมทินนาในส่วนที่อยู่ในนิทานธรรมบทซะก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ฟังก็จะรับฟังได้ธรรมบทแปลเรื่องพระธรรมทินนาเทรีภาคที่8เรื่องที่300พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเวรุวันทรงปรารภภิกษุณีชื่อธรรมทินนาตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ายัสสะปุเรจะปัจจาจะมัจเชจะนัตถิกินจะนังอกินจะนังอนาทานัง ตมหังบรูมิบรามนังแปลว่าความกังวลในก่อนในภายหลังและในท่ามกลางของผู้ใดไม่มีเราเรียกผู้นั้นซึ่งไม่มีความกังวลไม่มีความยึดมั่นว่าเป็นพรามตอนวิสาขาอุบาสกบรรลุอนาคามิผลก็ความพิสดารในเรื่องนี้มีว่าตอนที่นางเป็นคฤหัสถ์วันหนึ่งวิสาขาอุบาสกผู้เป็นสามีฟังธรรมะในสำนักของพระศาสดาบรรลุอนาคามิผลแล้วคิดว่าเราควรให้นางธรรมทินนาครอบครองทรัพย์สมบัติทั้งปวงก็แต่ก่อนหน้านี้อุบาสกนั้นเมื่อกลับบ้านเห็นนางธรรมทินนามองดูทางหน้าต่างก็ยิ้มให้แต่วันนี้ไม่มองดูนางผู้ยืนอยู่ที่หน้าต่างเลยเดินไปเฉยๆนางจึงมีความคิดว่านี้เรื่องอะไรกันเนาะแลเอาเถอะเวลารับประทานอาหารเราคงจะรู้ก็เมื่อถึงเวลารับประทานอาหารจึงได้จัดแจงอาหารมาให้ในวันอื่นๆกุบาสกนั้นจะพูดว่ามาเถิดมารับประทานอาหารด้วยกันแต่ในวันนั้นเขารับประทานไปเงียบๆนางจึงมีความคิดว่าสามีคงจะโกรธเราด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่ก็ในเวลานั่งพักผ่อนตามสบายวิสาขาอุบาสกจึงเรียกนางมาแล้วกล่าวว่าธรรมทินนาเธอจงรับทรัพย์สมบัติทั้งปวงในบ้านนี้เถิดนางจึงได้มีความคิดว่าธรรมดาคนโกรธกันย่อมไม่ให้ใครรับทรัพย์สมบัตินี้เรื่องอะไรกันเนาะจึงได้ถามว่านายแล้วท่านเล่าวิสาขาอุบาสกก็ตั้งแต่นี้ไปฉันจะไม่จัดการอะไรเลยธรรมทินาก็ใครจะรับน้ำลายที่ท่านบ้วนทิ้งถ้าเช่นนั้นขออนุญาตให้ดิฉันเบิดเถิดอุบาสกรับคำว่าสาธุคือดีแล้วจึงนำนางไปสำนักของภิกษุณีพร้อมด้วยเครื่องสักการะเป็นอันมากให้นางบวชแล้วนางได้อุปสมบทมีชื่อว่าธรรมทินนาเทรีตอนวิสาขาอุบาสกถามปัญหาในมรรคกับพระเทรีก็นางไปสู่ชนบทกับภิกษุณีทั้งหลายเพราะต้องการหาที่วิเวกเมื่ออยู่ในชนบทนั้นไม่นานเท่าไหร่ก็บรรลุพระอรหันตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทากลับมาอยู่กรุงราชคฤห์อย่างเดิมอีกด้วยคิดว่าวันนี้พวกชนผู้เป็นญาติอาศัยเราจะได้ทำบุญอุบาสกวิสาขาทราบว่าพระเถรีมาจึงมีความคิดว่าพระเถรีมาทำไมเนาะดังนี้แล้วจึงไปยังสำนักของภิกษุณีไหว้พระเถรีแล้วนั่งหน้าที่สมควรข้างหนึ่งได้คิดว่าถ้าเราจะถามว่าแม่เจ้าอยากจะลาสิกขาดังนี้หรือก็จะไม่เป็นการสมควรเราจะถามปัญหาท่านสักข้อหนึ่งดังนี้แล้วจึงถามปัญหาในโสดาปัตติมรรคพระเถรีเฉลยปัญหานั้นได้อุบาสกจึงถามปัญหาต่อในมรรคที่เหลือโดยอุบายนั้นนั่นแหละเมื่อพระเถรีนั้นแจ้งให้ทราบในเวลาอุบาสกถามปัญหาเกินเลยไปถึงเรื่องพระอรหันต์ว่าวิสาขผู้มีอายุท่านถามปัญหาเลยเกินไปเสียแล้วและหากยังข้องใจควรเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถามปัญหาในข้อนี้อุบาสกจึงไหว้พระเถรีแล้วลุกขึ้นจากอาสนะไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลการสนทนาปราศัยนั้นทั้งหมดแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าตอนพ พระศาสดายกย่องพระธรรมทินนาเทรีพระศาสดาตรัสว่าธรรมทินนาทิดาของเราตอบถูกแล้วถึงเราถ้าจะตอบปัญหานั้นก็ต้องตอบอย่างนั้นเหมือนกันเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าผู้ใดไม่มีความกังวลในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันเราเรียกผู้นั้นซึ่งไม่มีความกังวลไม่มีความยึดถือว่าเป็นพรามบาลีว่ายัสสะปุเรจะปัจฉาจะมัจเชจะนัตถิกินจะนังอะกินจะนังอนาทานังตะมหังบรูมิพรามนังก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าปุเรแปลว่าในอดีตได้แก่ในขันธ์อันเป็นอดีตคำว่าปัจฉาแปลว่าอนาคตได้แก่ขันธ์ที่เป็นอนาคตคำว่ามัจเชแปลว่าปัจจุบันได้แก่ขันธ์ที่เป็นปัจจุบันคำว่านัตถิกินจะนังแปลว่าไม่มีความกังวลหมายความว่าผู้ใดไม่มีความกังวลกล่าวคือความยึดถือด้วยตัณหาในฐานะสามเหล่านั้นเราเรียกผู้นั้นซึ่งไม่มีความกังวลคืออกินจนังด้วยกิเลสเครื่องกังวลคือราคะเป็นต้นผู้ชื่อว่าไม่มีความยึดถือคืออนาทานังเพราะไม่มีความยึดถืออะไรๆเรียกผู้นั้นแหละว่าเป็นพรามในการจบเทศนาจนเป็นนั้นมากได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้วแหละเรื่องพระธรรมทินนาเทรีจบ